de پاس نور ایزدی همیشه راهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما شاهد بودید که پرنده زنده مورچه را می‌خورد. وقتی پرنده می‌میرد مورچه او را می‌خورد. زمانه هم این چنین در حال تغییر می‌تواند باشد. یادت باشد مواظب باش اگر زمانه و شرایط حال را نمی‌شناسی. مواظب رفتار امروزت باش که ممکن است در این بتونی با دسیسه جاه طلبی قدرت خودت تحمیل کنی و به آرزوهایت برسی اما یادت باشد زمان از تو قدرتمندتر است چرا که یک درخت حالا اکنون تواند میلیونها کبریت بسازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای میلیون ها درخت کافی است پس امروز خودت باش فردا یعنی زمان از راه خواهد رسید چرا که زمان چون کبریتی می شود و همه آرزوهایی که به آن رسیدیم را می سوزاند درود به شما هموطنان نازنین در سراسر این جهان جسم و جانتون از سلامتی پر باشه هموطنان عزیزم وطن روی هیچ نقشه و نشانی نیست در قلب کسانی است که دوستش دارند همینطوری که این دوستداران همدیگر را پیدا می کنند اینایی که همدیگر رو پیدا میکنند با هم در خیلی چیزها مشترک هستند هم درد یکدیگرند درد غربت و دوری را حس میکنند دردها فراموش میشوند ولی همدردها همدیگر را فراموش نمیکنند این همدردها به یک نتیجه میرسند چرا که ما با هم آنها با هم این فکرها رو ساختن که دردها فراموش میشوند ولی هم دردها همدیگر را فراموش نمی کنند از آدمها بت نسازید چرا که این کار یه خیانت هست هم به خودتون هم به خودشان چون آنهایی که شما خدا می کنید کت خدایی کردن رو بلد نیستند درد بزرگ ما این است که همیشه در حال ساختن بت هستیم بت هایی که نمی توانند کت خدایی کنند به نظر من امروز جا دارد از کسانی که به سرزمین ما خدمت کردند و خدمات ارزنده آنهاست که ایران پایدار است و رد پای آنهاست که ما بهره‌مندیم سپاسگزار باشیم. تا به حال متوجه شدید که خدایا ما را ببخش و شما از دهان کسانی می شوید که کمتر خطا می کنند. اگر یه خطای کوچک هم کرده باشند آن را خودشان بزرگ می دانند. ما به این جهان اومدیم، عمر جاودان نداریم، یک فرصت کوتاه که کودکی را بگذرانیم، به مدرسه بریم، تحصیل کنیم، در کنار والدین باشیم، بعد تحصیل و کار و تلاش خودمون و بعد والدین بشویم. کسانی هستند که از این دوره محروم هستند. بعد دوران میانسالی پیری هیچ وسیله نقلیه‌ای به سرعت عمر ما نیست. بخشی از زندگی ما هم پیشبینی نشده. عاشق شدن، نرسیدن، بیماری، تصادفات، همین زلزله و اینم قرار نبود که بشه و شده. با این همه میدونیم که ما توان همه کارها را نداریم. هیچ چیز رو با خودمونم نخواهیم برد. ژان ژاک روسو میگه که هیچ عملی جز آزار رسوندن ضد بشری نیست. وظیفه ایست که به بشر داده شده و باید اون رو به نحو احسن انجام بده. با این وجود اگر این رادیو تو را ناراحت میکند خاموش کن، گوش نکن، حداقل به خودت خدمت کن، با خودت صادق باش. اونجا حالا نشسته ای، استاده ای، داری رادیو رو گوش میکنی. قوم و قبیله، زبان، دین و مسلک، رنگ و تعصب تو در این جهان معنایی ندارد. از نقشه و وطن تو نشانی نیست. نمیدانی چه حادثه‌ای در انتظار توست یا در انتظار ماست. فقط یادت باشه زمان تو، زمان از تو قدرتمندتر و سرعت او بیشتره، چون تو نمیتوانی به آن برسی. میری مسجد، کلیسا، کنیسه، حضرت القدس، آتشکده، خانقاه و عبادت‌های دیگر، عبادتگاه‌های دیگر. برای چی میری اونجا که از همسایت، از هموطنت به خاطر اینکه مثل تو فکر نمی‌کند فاصله بگیری؟ وقتی تو جهان را ترک می‌کنی انقدر قدرت نداری که خودت بری در خانه ابدیتت بخوابی. باید چند نفر تو را حمل کنند. دست از قوم و قبیله، زبان، دین و مسلک، رنگ و تعصب و برتری، جاه طلبی خودت بردار، چون با این کارها انقدر وزنت سنگین می شود که حمل تو مشکل می شود و آن 8 نفر نمی توانند به تو کمک کنند. اگر به چیز دیگری اعتقاد داری شک کن که چند نفری را میتوانی مثل خودت پیدا کنی، مثل خودت حرف بزنند، اعتقاد داشته باشند، با این کارها به تو کمک کنند و زندگی و حیات تو را آسان کند. برای همین امروز سپاسگزار باشید. سپاسگزاری، با این سپاسگزاری مخصوصا از هموطنانی که به زلزله زدگان یاری رساندند، با این سپاسگزاری برنامه امروز رو شروع میکنیم. اول از میخواهیم سپاس ای داشته باشیم از مرد بزرگی در ایران، پرویز ناتل خانلری، مردی که کارهای بزرگ فرهنگی انجام داد. همیشه باید به اثرهایش فکر کرد و اثرهایی که جاودانه و ساده و روان در اختیار ماست. درباره اثر او چیزی نمیگم، چون آنقدر هست که در برنامه نمیگنجد. ولی در جهان خاکی اون نیست، ولی آثارش هست. پرویز ناتل خانلری، مطلبی کوتاهی از ایشون دارم که در رابطه با درگذشتش براتون میخونم. مطلبی از زنان بزرگ براتون دارم، زنان بزرگی مثل آرتمیس، ونوس، هلن، سیبل، کارنا، شیرین. میدونید همه این زنان بزرگ در جهان مهریه نداشتند؟ این زنان نامشان بر روی دختران سرزمین ما گذاشته میشود. میخواییم برین سفر؟ کجا؟ امروزها مالزی توریست ها بیشتر به مالزی سفر میکنند. مالزی کشوری است که مسلمانان رنگین پوش هستند. مالزی کشوری است با جاذبه توریستی طبیعی، اماکن مذهبی از مصاحب گوناگون. دادگاه ایران هر روز صبح پر است از زن و مرد، مخصوصا جوانانی که مهریه خود را طلب میکنند. دخترانی که چندی قبل سر سفره پدر مادر آبگوشت را دست جمعی تلید میکردند، حالا از 1,000,000,000 و 1,370 سکه طلا صحبت میکنند و میگویند که حق ماست. و پسر جوانی که نمیدونست چه بلایی بر سرش میآید، زیر کاغذ را امضا کرده است. و بعد پشت میله های زندان، جامعه‌ای که از حل این مسائل مشکل پیدا کرده است، میگوید حق ماست. کدوم حق؟ چرا؟ راستی عاقبت این پسران جوانانی که در سالن دادگاه نشستن به کجا میرسد؟ توی خیابان هزاران مشکلات این قانون خرید فروش زن را به وجود آوردند. موقعی که زن آنقدر عرصه مهری را به مرد جوانش تنگ می کند، در آخر با تن کوبیده و کتک زده مهر را آزاد می کند. جوانان بعد از زندان در خیابان به دنبال زنان شوهردار و بچه دار می روند و بوق می زنند و به آنها هم رحم نمی کنند. نجات جامعه، هر جامعه، به دست قوانین و درست و تنظیم شده است. با ما باشید، به بخشی از این مسائل می پردازیم، همین جوری که به بخشی از بچه های کوچک 10 ساله پرداختیم. امروز می دونید که این مطلب جهانی شده، حالا به بحث مهریه می پردازیم. در بخش بهداشت و سلامت، بیماری کمخونی و عواقب بسیار دشوار آن، یک خوراکی خوب معرفی میکنم برای آقایان. گردو مورد نظره. 5 حقیقت درباره بدن انسان. 5 پل زیبایی که در دنیا هست. اما شنیدنش بی اثر نیست. مسابقه عجیب دنیا در فنلاند. مسابقه عجیب در دنیا در فنلاند، یه مسابقه حمل همسر است که روی شونشون سوار میکنن. نگران نباشید، نگفتم مسابقه مردان، گفتم مسابقه همسر. این مسابقه برای زنان و مردان است. یک حوادث هم داشتم از جهان. مرد پاکستانی نوزاد خودش رو زنده به گور کرد، چون نوزاد طبیعی به دنیا نیامده بود. برای همین تاکید میکنم که همیشه دوست داشته باشید، چرا که در دنیای عشق بیرحمی و قسی و قلبی وجود ندارد. اگر شما کسی رو دوست دارید و او شما رو دوست ندارد، نباید براتون مهم باشد، چرا که خداوند مهربان با عشقی که به شما داده زندگی شما را عاشقانه کرده است. در واقع عاشقانه زندگی کردن یعنی جهان پاک را با آرامش لمس کردن. با همین آرامش بعد از شنیدن موزیک زیبایی ورزش میکنیم. با همین آرامش در این لحظه‌ای که داریم، سپاس بیکران خود را به آن دور دست‌ها می‌رسانیم. با ما باشید، من فیروزه هستم. لحظه خوبی را می‌خواهیم از همین لحظه آغاز کنیم، از همین حالا آغاز می‌کنیم. پس با ما باشید. نمیسازه، موشک روی خواب کودک نمیندازه، دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن، آدم ها به جرم پرسش این ملودی زیبا ورزش میکنیم. حتما صبح که بیدار شدید هوای ریه‌تون عوض کردید. یادتون باشه که بعضی موقع ها لازمه که علاوه بر بینی که ما نفس میکشیم، از راه دهانم تنفس داشته باشیم، چرا که اکسیژن بیشتری میتونیم برسونیم به خودمون. پنجره ها رو باز کنید، هوای خونه رو، آپارتمان رو هر روز عوض کنید، هوای تازه وارد کنید، که سعی کنیم که هر روزی که شروع میکنیم همه چیز نو باشه. البته همه چیز هم تو زندگی نمیتونه نو باشه. با یوگا شروع میکنیم، بخشی از مراقبه است که شروع میکنیم، مراقبت از جسم و جانمون. سر رو با آرامش به پشت میبریم، یعنی که داریم آسمان نگاه میکنیم. دوباره سر رو برمیگردونیم به جلو روی سینمون، فکر میکنیم داریم به زمین نگاه میکنیم. حالا با این حرکت سر و دست رو با حرکت بدن هماهنگ کنید، یعنی دست و گردن و شونه رو شروع کنید با سر هماهنگ کنید. و برای همین دو تا دستاتون رو کلید کنید، دستا رو که به هم قفل کردید، انگشتاتون رو یکسان ببرید بالا تا اونجایی که میتونید. حالا از بالا یکسان با حرکتی که داریم به گردن و سرتون میدین بیارین پایین، یکسان تا اونجایی که براتون امکان داره. اگر میتونید بشینید این کار رو نشسته هم انجام بدید. این کار میتونه به شونه و گردن و سرمون کمک کنه، چرا که بعضی ها عادت دارن خمیازه میکشن. این خمیازه نشان دهنده خستگی های گردن و کشش های ماهیچه‌ای دسته. برای اینکه خستگی از بین بره، تنها راهش تحرک داشتنه، ورزش کردنه. البته بعضی از کارهای تو خونه هم میتونه ورزش باشه، بعضی از کارها، ولی کار و فعالیت نباید بیشتر از حد باشه. هوای خوبی داریم، البته بعضی روزا بارون است، ولی هوای خوبی داریم. پیاده روی بهترین گزینه است. به بچه هامون یاد بدیم که ورزش کنن، اونا رو همراهی کنیم. نگذاریم که این جمله ها از دهان بچه هامون شنیده بشه که من خستم، حوصله ندارم، نمیتونم. باید یک روز رو خوب رو همه خانواده با هم شروع کنن. از حالا شروع کنید و بدونید که همه روز براتون دلنشین و خوب و دوست داشتنی خواهد بود. Thank you. پرویز خانلری با وجود اینکه در پست‌های مختلف بود اما به نیکی از او یاد می‌شود. پرویز خانلری در اسفند 1292 در نور مازندران متولد شد. پدر و مادر هر دو مازندرانی بودند. در حکومت قاجار شغل دیوانی داشتند. خانلری در سال 1369 درگذشت، اول شهریور 1369. ایشان ادیب، سیاستمدار، زبانشناس، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی بودند. خانواده او زودتر از شهر بارفروش، بابل امروز، کوچ کرده بودند. جد او میرزا احمد مازندرانی ابتدا عنوان خانلرخان رو داشت، بعد به احتسام الملک لقب احتسام الملک را گرفت. میرزا خانلرخان احتسام الملک تا پایان عمر مشاغلی در وزارت امور خارجه داشتند. مدیر کل وزارت امور خارجه او در سال 1288 تا 1349 خورشیدی ابتدا در وزارت عدلیه و سپس وزارت امور خارجه خدمت می کردن و از سال 1316 به مدت 10 سال در تفلیس و پیترزبورگ ماموریت سیاسی داشتند و در زمان مشروطیت به تهران آمدن، ازدواج کردند و لقب اعتصام الملک رو گرفتن. 1309 هم در تهران درگذشتن. ایشون خانواده ایشان و جدشون بودن. نام خانوادگی خانلری لقب جدش خانلرخان از آن گرفته شده. کرمه ناتل نام شهر قدیمی است در مازندران. به پیشنهاد نیما یوشیچ، پسر خاله مادرش، بر نام خانوادگی او افسوده شد. با اینکه همیشه آن را به کار می برد اما در شناسنامش نبود. پرویز خانلری تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سن لوی، مدرسه آمریکایی تهران و مدرسه ثروت تهران گذراند. درس های دوره دبیرستان رو به طور متفرقه امتحان داد. هنگام ورود به دارالفنون برای دوم متوسطه به تشویق بدیالزمان فروزانفر، آن زمان معلم دارالفنون بود، رشته ادبی را انتخاب کرد. سپس وارد دانشسرای عالی و در سال 1314 لیسانس زبان و ادبیات فارسی را از دانشکده ادبیات تهران دریافت کرد. پس از گذراندن دوره آموزشی خدمت نظام، بعد به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتی هم دبیر دبیرستان‌های رشت بود. سپس ضمن تدریس در دبیرستان، در دبیرستان‌ها دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی را گذراند. خانلری در سال 1322 جزو اولین گروه از دریافت کنندگان دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. موضوع پایان‌نامه دکترا تحول غزل در شعر فارسی به راهنمایی ملک شعرای بهار به انجام رسوند. بعدها با عنوان تحقیق انتقادی در روز و قافیه و چگونگی تحول اوزن غزل فارسی به چاپ رسید. او کرسی تاریخ زبان فارسی رو در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران ایجاد کرد. در 1357 خود متصدی تدریس آن بود. در همون اوایل خدمت در دانشگاه تهران 1325 انتشارات دانشگاه تهران رو بنیان گذاشت و خود مدت 5 سال مدیریت آن را به عهده گرفت. پرویز ناتل خانلری همکاری خود را با مطبوعات، فرستادن اشعار و نوشته ها در مجله مهر آغاز کرد. در خاطرات خود او از مهدی محمد تقی بهار، رشید یاسمی، سعید نفیسی و از ادیبان دیگر نام برده است. او یاد می کند که در دفتر مجله مهر دور هم جمع می شدیم، 4 جوان نوگر و تحصیل کرده اروپا، یعنی صادق هدایت، مشتبه مینوی، بزرگ علوی، مسعود فرزاد، اشاره کرده که در کافه روزنوار در خیابان لالزار نو جمع می شدن و به گروه 4 نفره مشهور بودند. در سال 1315 خانلری با آنان آشنا شد. پرویز خانلری در سال 1320 با زهرا کیا ازدواج و حاصل اون یک دختر و یک پسر بود که پسرش آرمان در جوانی درگذشت. خانلری در سال 1334 معاون وزارت کشور بود، سناتور انتصابی مازندران و چند دورم در آن سمت بود. او طرح سپاه دانش رو پیشنهاد کرد و به تصویب رساند و به اجرا درآورد. مهمترین خدمت ایشان به فرهنگ ایرانی تأسیس بنیاد فرهنگ ایران برای جلب پژوهشگران بود که در سال 1344 آغاز به کار کرد. بنیاد فرهنگ بیش از 300 عنوان را منتشر کرد. تحقیقات مهمی در جنبه‌های ادبی و تاریخی و علمی داشت. بنیاد فرهنگ از ابتدای تأسیس تا 1357 به عهده خانلری بود. او همچنان ریاست فرهنگستان ادب و هنر رو به عهده داشت. مدتی مدیر کل سازمان پیکار با بیسوادی رو به عهده داشت. پس از انقلاب 100 روز زندانی بود و از همه فعالیت‌ها کناره گرفت. پرویز ناطر خانلری در شهریور 1369 پس از یک دوره بیماری در 77 سالگی در تهران درگذشت. کارهای ارزشمند ایشان انتشار مجله سخن بود. از 1322 تا 1357 شماره اول مجله به صاحب امتیازی ذبیح‌الله صفا منتشر شد. وقتی که خانلری به 30 سالگی رسید به او منتقل کرد. مجله دریچه‌ای به روی ادبیات جهان بود. آثار نویسندگان تازه نفس، نوگرا و نقش بسزایی در جهتگیری ادبیات فارسی در دوره معاصر داشت. او از نویسندگان جوان شاعران دعوت میکرد. جلال آل احمد، محمد علی اسلامی نودوشن، بهرام صادقی اولین اثرشان را در مجله سخن به چاپ رساندند. او در دوران انتشار مجله سخن دو نسل از شاعران و مترجمان و داستان نویسان و ناقدان را تربیت کرد. او در سال 1343 دستور زبان فارسی را به چاپ رساند و در مدرسه و دبیرستان تدریس می شد. اثر زیادی از دستور زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی، فرهنگ تاریخی زبان فارسی، غزلهای حافظ و دیوانهای حافظ، خانلری، گرایش های او مشابه نیمایوشیج است. مجموعه اشعاری به نام ماه در مرداب انتشار داشته که بارها تمدید چاپ شده. درباره زندگی خانلری سمت چاپ آثار او در این برنامه کوتاه نمی گنجد. اگر علاقمند هستید می توانید با نوشتن پرویز خانلری به جاودانگی نامش در تاریخ ایران به ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد مراجعه کنید و در هر دوره زمانه به ارزش و کارهای او برسید. شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنین، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی، همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب. در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم. تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق و به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پر پرم من. تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا. قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری. هنوزم تو شب هاست اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری. من اون ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری. راستی هموطنان ما برای سفر تابستون به کجا رفتند؟ بله، هموطنانمون به کشورهای مثل مالزی رفتند. مالزی کشور تازه استقلال یافته ای که از نظر فرهنگی شبیه هندوستانه، کشور مسلمان رنگین پوشی که بسیار مهمان نواز گردشگر پذیر هستند. کوالالامپور هم پایتخت این کشور، شهری با جاذبه های گردشگری طبیعی و همینطور اماکن مذهبی متعلق به مذاهب گوناگون. جمعیت قریب به اتفاق مالزی مالایی ها و چینی ها رو تشکیل می دهند. پایتخت دارای شهر بازی هیجان انگیز، سرسره های آبی، همینطور وسایلی که در شهر بازی بسیار هیجان انگیز است. علاوه بر آن هتل نیز در شهر بازی دارد. باغ پرندگان و نور و موزه بزرگ اسلامی مالزی تقریبا نزدیک به همان. ویترین های موزه بزرگ اسلامی پر از اشیای ایران، قلمزنی، پارچه های سنتی تا نسخه های خطی. معروف ترین جاذبه مدرن برج های دوقلوی پتروناسه که 88 طبقه دارد، کاربری اداری و تجاری دارند. اگر به طبقه 88 بروید تمام شهر رو میبینید. چیزی که نباید یادتون بره، در مالزی هوا شرجی، جنگل‌های استوایی هم داره. لباس خنک و نازک باید همراهتون داشته باشید. اگر اهل جنگل نیستی، در هر هتلی که اقامت میکنید تورهای یک روزه برای ملاقات با بومیای مالایی داره که بسیار دیدنیست. جای دومی که میرن هموطنانمون سنگاپوره، همسایه مالزیه که از زیباترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است. کشوری که آرامش در آنها حرف اولو میزنه. اگر نسبت به مالزی برای ما ایرانیان گرانتره و دیدنی ترین جای سنگاپور پارک پرنده است، 20.2 هکتار، 8000 پرنده از 600 نوع رو در خودش جا داده. محله چینی های سنگاپور در 1821 که اجناس ارزان چینی وارد سنگاپور می شده بازگشایی شده، مسافرانی که از چین آمدن همه مرد بودن. این محله بعدها به محله چینی ها معروف شد. باغ چینی ها که قبل تر از آنها ساخته شده بود، مشهورترین معماری تایوانی در 1975 در آن طراحی شده. این پارک نمایی از هنر معماری چینی هاست. در این پارک دوره‌های مختلفی از تمدن بشر را نشان می‌دهد. پارک مرلین به عنوان نماد گردشگری سنگاپور در 1964 طراحی شده. مجسمه شیرها، پیکر ماهی بر امواج قرار داره و نمادی از سنگاپور در جهان. باغ وحش هم یکی از جاهای دیدنی کشوره، مساحتش هم 90 هکتار و در برگیرنده پیش از 2000 حیوان از سراسر جهان. این حیوانات آزاد هستن و تنها حافظهای طبیعی از قبیل آب یا بوته نگهداری می شوند. دلفین در دریاچه هم از تایلند به این مکان آورده شده. رنگ پوستشان هم به صورتی مایل میشه و این دلفین ها معروف هم هستن. این دلفین ها در عمق 5.4 متری آب دریا هستن و برای همین برای آنها زندگی طبیعی را ساختن. 4 شب اقامت در پایتخت، 3 شب اقامت در سنگاپور در هتل 4 ستاره، برای هر اتاق 2 نفره 1,590,000 تومان و تک نفره 1,280,000 تومان. فاصله از پایتخت به سنگاپور هم میشه با اتوبوس گردشگری 5 ساعت پیمود. برای سفر به مالزی اگر گذرنامه ایرانی دارید باید 6 ماه دیگر اعتبار داشته باشد. برای سفر از ایران 1 هفته وقت میخواهد برای گرفتن ویزا. سفر از ایران به مالزی با تورها با صبحانه است و تورها هم به زبان فارسی هستن. فقط مسافران یادشون باشه که حشره کش با خودشون ببرن. این کشور بر اثر جنگل‌های استوایی که داره بالاترین درجه گرما رو داره و بعضی موقع هم پشه دیده میشه. کشورهای دیگری که هموطنانمون در این تابستان سفر کردن کره جنوبی، ترکیه، آفریقای جنوبی. البته در آفریقای جنوبی به کیپتان میرن. کیپتان یکی از زیباترین شهرهای آفریقای جنوبی. بهت بگم بگم که عاشقت منم. میخوایی به ماه شب بگم میاد بگیره سر راست، بهت بگه چه ها میام بگه چه میمیرم برات. بله، کودکان بیمه بیوه جامعه ایران را تهدید می کنند. کودکان بیوه جامعه ایران را تهدید می کنند. متاسفیم که درباره یکی از پدیده های زشت جامعه خودمون باید حرف بزنیم. هشدار مسئولان کارشناسان به موجی به نام ایدز تاکید شده این از طریق روابط جنسی غیر ایمنی مخصوصا با زنان خیابانی افزایش می‌یابد. این یک تهدید برای جامعه است. فقر و بیکاری، فرار از منزل، اعتیاد، اخفال، هوس، ده ها دلیل دیگر. وزیر بهداشت در دو سال گذشته گفت که در روز جهانی ایدز از آن نام برده است. 50% از کسانی که مبتلا می شوند خودشون خبر ندارند. آمار نشان می دهد افزایش زنان بیوه در جامعه یکی از عوامل مهم زنان خیابانی است. 71% زنان بیوه با فرزندان خود زندگی می کنند. فقط 16% شغل دارند، ولی بقیه برای تأمین زندگی به دیگران نیاز دارند. این آمار نشان می دهد زنان بیوه از آینده فرزندان خود نگرانند. 33% زنان بیوه می گویند در زندان از این جدایی ها احساس حقارت می کنند. 39% از این زنان مشکل پیدا کردن مسکن و تأمین اجاره مسکن دارند. این زنان مشکلات اولیهشان تهیه مخارج و مسکن است. 40% از این زنان از محدودیت و مزاحمت های خانواده سخن می گویند. این زنان از دوران جوانی و آینده خود صحبت می کنند. 79% از زنان بیوه از آینده و ترک فرزند و تنهایی آزاردهندهی که دارند. مشکلات روانی رو به افزایش است. افسردگی، پایین اومدن سن فحشا در مورد این زنان خیابانی قبلا که امروز پرده برمی داریم شاهد هستیم که دخترانی که از عشق و از عاشقی از خونه فرار کردند، مردان پولداری که به همسرشان خیانت میکنند و زنان جوانی که نمیدانند بعد از اینکه از آب و رنگ افتادند چه خواهد شد و بیماری‌های مخابراتی افسردگی سراغشان خواهد آمد، بعد آنها به کجا خواهند رفت؟ این دختران آینده‌ای برای خود نمیبینند. حتی فقط برای کسب درآمد و چرخیدن زندگی است که تن به این کار میدهند. اگر این زنان تأمین داشته باشند ما هرگز شاهد این نخواهیم بود. این زنان از رفتارهای خشونت‌آمیز مردان، کتک‌هایی که میخورند، همچنین در خیابان و در میگویند که به خیابان‌های تنگ تاریک، به مقبره‌ها، به جاهای خصوصی می‌روند چون باید کسب درآمد داشته باشند. آیا اینها به کجا می‌روند؟ این ناکجا آباد آخرش کجا هست؟ و اما مردان خیابانی لعنت باید بفرستیم به کسانی که این وضع را ایجاد کردند. این مردانی که 7 برابر آنها اکثرا 76% از آنها، این مردان از 100 نفر 76% آنها سعی میکنند در خیابان مورد مزاحمت ایجاد کنند. حتی برای زنانی که هرگز سوار ماشین آنها نمیشوند، آنها برای آنها بوق میزنند. کارشناسان میگویند این زنان و مردان خیابانی که زنان را به روسپگری و مردان رو به مزاحمت میپردازند در جامعه غیر این کار هستند. از بستر اجتماعی که باعث تولد و رشد این ناهنجاری های ضد ارزش است، این مردان رفتارهای دور از حرمت انجام میدند. فراموش نکنیم که بعضی از این مردان جوانانی هستند که به دلیل نداشتن امکانات ازدواج به ارزش ها پایبند نیستند. مردان خانواده داری که با این کارهای غیر اخلاقی خود بدنامی را به دوش می کشن و جوانان را به بیراهه میبرند. دکتر سعید مهدوی میگوید مردانی که ازدواج کردن در کوچه خیابانها زنان را تشویق به سوار شدن میکنن، چنین کاری را به عنوان تفریح انجام میدن. یا همین مرد به دلیل فقر مالی نمیتواند ماشین بخرد، چنین تفکر بیمارگونه‌ای دارد، حالا صاحب خودرویی با این کارهای خود شده است. برای همین فکر بیمارگونه هست که بین زنان خیابانی و مردان خیابانی میبینیم. هر مرد خیابانی که سوار ماشین میشود یا بوق میزند، حتی در کنار یک خانم حجابدار اسلامی هم وامیستد. یک خانم حجابدار اسلامی به نام مینا میگوید که 28 ساله است، به خاطر همیشه مواظب است که شاگردان از بعد از خارج شدن از مدرسه مورد مزاحمت این ماشین بوغزنه ها قرار نگیرد. زهرا میگوید که دو پسر دانشجو دارد، اما وقتی به خیابان میرود ترجیح میدهد که بیشتر در خانه بشیند، چرا که وقتی به خیابان میرود از این بوغزن ها حالش به هم میخورد. خانم زهرا میگوید بعضی مواقع نگران هستم. آره، آنها برای زنان باردار و مادرانی که بچه کوچک همراه دارن هم بوغ میزنن. متاسفانه این تکرار ها هر روز در تهران و شهرهای بزرگ ادامه دارد. بی توجهی مسئولان، کمرنگ شدن غیرت ها و متاسفانه دخالت نکردن مردمان و دردسرهایی که به همراه دارد. برای همین مردان با غیرت این مزاحمت ها را میبینند ولی چیزی نمیگویند، چرا که زن و فرزندشان در خونه به انتظار آنها نشستند، چون اگر دخالت کنند هرگز سعادت ندارند خانواده خود را ببینند. جایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده هست قمو، ببین داغ دوری از آهوش تو به زانو در آورده احساسمو. همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو. ببین لبهای من با شده منو قصه گو کرده، چشمای تو خیالم را از عمق دل و پسی تا رویای بوسیدنت میبره. سکوت شب و گریه پر میکنه، شبایی که خواب تو میپره. نشد قسمتم باشی و پیش تو لبخنده هر روزت عادت کنم، منو مهد چشمای مستت کنی، برو مثل کرده سبادت کنم. من این کنج زندون ماتم زده تو بیرون از اینجا تو رویای من این گوشه جای تو غم میخورم تو بیرون از این میله ها جای من دارم تو هوای تو پر میبرم داری بسته هامون نفس میکشی به یادت رها میشم از این سفر تو از قصه من نفس میکشی از این شهر خاک سری دل خورم از این بغض پیچیده تو لحظه ها تو این روزهای پر از بی‌کسی تو تنها تنها تو موندی برام نباید جامون ازش تر بشه به خشکی این شهر بر میخوره هنوزم یکی توی پس کوچه ها داره عاشقی های هم میگوره کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده احساسمو همه فکر و ذکرم شدی و هنون داره آب میشه دلم پای تو ببین قفل لبهای من با شده منو حسه بو کرده چه چشمای تو خیالم را از عمق دل و پسی رویای بوسیدنت میبره سکوت شب و گریه پر میکنه شبایی که از خواب تو میپره نشد قسمتم باشی و پیش تو دلت خنده ها روزت عادت کنه چشمای مستت کنی تو رو مثل کبه سبالت کنم بله عزیزان برای اینکه از این حال و هوا بریم بیرون امروز 40 سال قبل در چنین روزی بنده از ایران خارج شدم و 40 سال است که پا به اروپا گذاشتم برای اینکه به شما بگم که مسائلی که الان هست ازدواج کودکان زنان بیپناه مردان سرگردان وضع آشفته ایران و حالا هم جنگ بدونید که بیشتر از همیشه بهش فکر میکنم و هیچ قصه دیگه هم ندارم برای اینکه از این مسئله بریم بیرون به هر حال برای زندگی باید بکنیم برای زندگی باید تلاش کرد از این حال میریم بیرون زیباترین پل‌های دنیا رو بشناسیم زیباترین پل‌های باستانی رو بشناسیم پلی به رودخانه گارد در جنوب فرانسه به عنوان یکی از نشانه‌های مهندسی در زمان رومی ها شناخته شده این پل اگر برای عبور بوده اما علاوه بر این که برای عبور بوده برای رد کردن آب از روی رودخانه و رساندن اون به روستاهای قدیمی ساخته شده ارتفاع این پل 17 متر و برخی از سنگ‌های استفاده شده اون به 6 تن میرسه پل دیگه‌ای که در شوربشنز در انگلستان ساخته شده در نگاه اول چیزی برای انتخاب کردن نداره ولی ویژه‌های منحصر به فرد خودشو داره از آهن ساخته شده این پل به گونه‌ای ساخته شده که حالت کمانی داره که در آب انعکاس یک دایره رو نشان میده سومین پلم در فلورانس ایتالیا بنا شده فراتر از یک پل چرا که خیابون تقریبا شبیه یک خیابونی که بروی اون مغازه‌های زیادی هست این پل یک جاذبه توریستی و در شهر فلورانس ایتالیا است پل دیگه هم این پل از 1345 جاگزین پلی شده که بر اثر سیل از بین رفته، سیلی که در جنگ جهانی دوم بمباران شده است. چهارمین پلم در سان فرانسیسکو است. این پل به مارین ملتصل میشه. 1916 ساخته شده. این پل در ابتدا با هزینه 100 میلیون در نظر گرفته شد، اما طراحی جوزف استراس مأمور شد که اونو بسازه. مساحت این پل نه چندان زیبا اما مشهور، تونسته بعد از 22 سال به پایان برسه. این پروژه اولین جایی بوده که کلاه ایمنی همچنین تورهای نجات استفاده می شده. ساختن این پلم باعث شد که 19 نفر شانس زندگی دوباره رو پیدا کردن. در این ساختن این پل جایی بوده که از کلاه ایمنی همچنین تورهای نجات استفاده می شده. موقع ساختن پل هم 19 نفر به کمک این تورها بودن که زندگی دوباره خودشون رو پیدا کردن. پنجمین پل هم پل خاجوست، زیباترین پل ایران، به دستور شاه عباس دوم ساخته شده. 130 متر درازا، 12 متر پهنا داره. نام دیگر این پل رکن‌الدین مینامند. از 24 دهنه تشکیل شده. در قدیم هم به عنوان سد ازش استفاده می شده. این پل در اشعار بسیاری سخن به سخن اومده. تاریخ شناسان دوره صفوی عقیده دارن که شاه عباس این پل رو برای متصل کردن دو محله خاجو و تخت فولا بنا کرده بوده. آهنگ خواننده محبوب پاپ ایرانی خانم شوره رو شنیدید که کنسرت شوره در شهر آهوس روز جمعه 21 سپتامبر برگزار میشه. برای تهیه بلیط در شهر آهوس میتونید با شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، و یا با شماره تلفن 23 61 58 57 تماس بگیرید. کنسرت شوره روز جمعه 21 سپتامبر در فیام اسپورت در شهر آهوس برگزار میشه. دی جی امید کنسرت شوره را همراهی میکنند و همچنین کامبیز هنرمند شهر ما با موسیقی آذری میزبان مهمانان خواهد بود. کنسرت شوره روز جمعه 21 سپتامبر. اما نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی که پیشتر در برنامه رادیو اعلام کردیم که روز جمعه 21 سپتامبر هست، که روز جمعه 14 سپتامبر هست که این تاریخش عوض شد به روز جمعه 28 سپتامبر رفته تاریخش، که نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی به کارگردانی رضا علامزاده روز جمعه 28 سپتامبر در کتابخانه مرکزی آهوس ساعت 7 بعد از ظهر نمایش داده خواهد شد. در برنامه روز جمعه 28 سپتامبر بعد از پایان نمایش فیلم مستند، دکتر فریدون بهمن دعوتی که ازشون کردیم به آهوس تشریف میارن و در رابطه با فیلم سوال و یا پرسشی که دارن پاسخ خواهند داد. روز جمعه 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس، فیلم و سخنرانی به زبان فارسی خواهد بود. جشن مرگان روز شنبه 6 اکتبر در مرکز شهر آهوس در سنتنگده اسکوله ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه. بلیت برای بزرگسالا 100 کرون، برای بچه‌ها مجانی هست. در ضمن یادآوری میکنم که برای تهیه بلیت جشن مرگان و یا هر اطلاعات دیگری در این رابطه میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، تماس بگیرید. اما یه خبر دیگری در از شهر آهوس بهتون بدم. روز پنجشنبه آینده ساعت 20 یک گروه خواننده ایرانی، یک خانم و یه آقای جوان از شهر کوپنهاگ میان موسیقی پاپو در موزیک کافی سابق یا موزیک کافی جدید که واقع در گوسبنن هست در پشت اسکاندیناوی سنتر، اونجا برنامه دارن ساعت 8 بعد از ظهر، ورودیش هم 40 کرون هست. شما اگر اطلاعاتی در این زمینه خواستید، گرچه من مسئولیت این کار رو ندارم، شما میتونید با شماره تلفن من تماس بگیرید تا راهنمایی لازم رو در مورد جاه که موسیقی پاپ ایرانی اجرا میکنن راهنمایی بکنم. بلیتش هم همون دم در میتونید بخرید که ساعت 8 در سالن باز میشه، 8:30 هم کنسرت اجرا میشه. پنجشنبه آینده 30 آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در محل گوسپنن که جدیداً حسدم به اونجا منتقل شده، اکتیویتی های شهرم به اونجا منتقل شده. اگر سوالی در رابطه با جای موزیک، قیمت بلیت دارید، میتونید با من تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم رو بکنم. حالا بعد از شنیدن آهنگی میپردازیم به ادامه برنامه امروز، که بعد از شنیدن آهنگ توجه شما را به خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جان و گزارش‌های در این رابطه جلب می‌کنم. Oh, با سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز، توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا آنچه را که نقص گسترده حقوق شهروندان ایران خان محکوم کرده و گفته که تداوم این روند یک ننگ و رسوایی و نمادی از رفتار شرم‌آور و موجب بی‌آبرویی رهبران جمهوری اسلامی است. بنا به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، وزیر خارجه بریتانیا نسبت به آنچه موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر خواند، ابراز نگرانی کرد. او اعدام 4 نفر از اعضای اقلیت عرب ایران در ماه ژوئن را که به محاربه متهم شده بودند از جمله موارد نقض حقوق بشر در هفته‌های اخیر خواند. این 4 نفر به همراه 2 نفر دیگر که سرنوشتشان هنوز مشخص نیست برای نزدیک به 1 سال در بازداشت بودند و گزارش شده که در طول دوره بازداشت به وکیل و مترجم عربی به فارسی دسترسی نداشتند. وی گفت شکنجه و صدور حکم اعدام برای محمد علی اموری، سید جابر شوکه، سید مختار شوکه، هاشم شعبانی و هادی راشدی از اعضای اقلیت عرب ایران کمتر از 1 ماه بعد از اعدام مخفیانه 4 نفر دیگر از اعضای این اقلیت انجام می شود و نشانگر روندی نگران کننده است. اعدام سیفه قفوری در روز 12 ژوئیه تداوم آزار دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله کشیش یوسف ندرخانی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده است و بازداشت فرح حسامی از بهائیان ایران و همچنین امتناع از ارائه خدمات پزشکی به زندانیانی که به شدت بیمار هستند از جمله کشیش بهنام ایرانی و محمد صدیق کبودوند از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا همچنین با ابراز نگرانی نسبت به نامعلوم بودن سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده، تصریح کرده است که بر اساس گزارش‌ها جاوید هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی، زندانی و تحت شکنجه بوده است. وی گفت متاسفانه اینا تنها موارد محدود نقض حقوق بشر در ایران نیستند. او اضافه کرد که اقدام ایران در تداوم آزار و اذیت گسترده اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی یک ننگ و رسوایی است و به عنوان نمادی از رفتار شرم‌آور رهبران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. وزیر امور خارجه بریتانیا اضافه کرد ایران باید بداند که اقدامات سازمان یافتهش در تلاش برای محدود کردن آزادی شهروندانش از سوی جامعه بین الملل بدون چالش نخواهد ماند و این روند تنها به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. وزارت امور خارجه بریتانیا خواهان نقض احکام اعدام، توقف شکنجه شهروندان، پایان دادن به آزار و اذیت حمایت سازمان یافته اقلیت‌های مذهبی و نیز حمایت ایران از اقدامات احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شده و تصریح کرده است که بریتانیا به همراه نهادهای بین‌المللی و اتحادیه اروپا موارد نگران کننده نقض مستمر حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد و بر اعمال فشار بر ایران تا زمانی که این کشور وضعیت کارنامه حقوق بشر خود رسیدگی کند ادامه خواهد داد. اما پلیس جمهوری اسلامی ایران با یه اقدام عجیبی 191 رمار را دستگیر کرده است. جمهوری اسلامی ایران که همواره خودش از رمالا حمایت میکرد، این بار پلیس موفق شد 191 رمال را دستگیر بکنه. معاون مبارزه با جهل و کلاهبرداری پلیس آگاهی جمهوری اسلامی از دستگیری 191 رمال در سال گذشته و 3 ماه نخست سال جاری خبر داد. سرهنگ مرداد امیدی در گفتگو با خبر آنلاین گفت که برای 112 نفر از این افراد قرار بازداشت صادر شده که 90 تن مرد و 22 تن زن بودند. به گفته یه وی در سال 90 حدود 189 پرونده در مورد رمالی، کفبینی، دانویسی در آگاهی تشکیل شده است و آنها 1,300,000,000 ریال از این کارا درآمد داشتند. معاون مبارزه با جهل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه افسود که استان مرکزی، استانهای مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی بیشترین و استانهای گلستان و کردستان و ایلام کمترین آمار تشکیل پرونده‌های رمالی را به خود اختصاص دادند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته جمعه بدون دست یافتن به توافق در وین، پایتخت اتریش، خاتمه یافت. همزمان معاون مدیر کل آژانس پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت که اختلافات مهم بین آژانس و جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. همچنین اضافه کرد که در حال حاضر قراری برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. دور پیشین مذاکرات که حدود 2 ماه پیش در مسکو برگزار شد نیز به شکست انجامیده است. جالب این که در پایان گفتگوهای اتمی روز گذشته میان نمایندگان ایران و آژانس، آقای علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این دور از مذاکرات را مثبت و کارشناسی توصیف بر ادامه آن تاکید کرد. ابراز خوشبینی نماینده جمهوری اسلامی در حالی بود که همونطور که گفته شد معاون مدیر کل و رئیس تیم مذاکره کننده آژانس که همراه با ایران در کنفرانس خبری در وین شرکت کرده بودند تصریح کرد که اختلافات اساسی همچنان باقی است و همین مسئله مانع دستیابی به هر گونه توافقی در روز جمعه شده است. معاون مدیر کل بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه گفتگوهای ایران و آژانس هم گفت که ما فعلا برنامه‌ای برای دور دیگر مذاکرات نداریم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی کم سابقه که پیشتر تنها در سالهای دهه 1990 میلادی و دوران حکومت صدام حسین در عراق افتاده است، کار گروهی ویژه برای زیر نظر گرفتن همه جانبه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. برخی دیپلمات‌ها گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تشکیل کار گروهی ویژه برای مورد ایران مرکب از کارشناسان تسلیحاتی، تحلیلگران مسائل امنیتی و اطلاعاتی، متخصصان تشعشعات رادیواکتیو و کارشناسان دیگری در زمینه‌های گوناگون است. دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نصب 100 تا سانتریفیوژ جدید در تأسیسات زیرزمینی فردو در کوهستان‌های نزدیک قم خبر دادند. بر پایه این گزارش، کار گروه ویژه ایران نشان دهنده نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به سلاح اتمی است. آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم‌های ایران از سوی رویال بانک اسکاتلند است. سخنگوی این بانک به خبرگزاری رویترز گفته است که همزمان با بحث با مقامات آمریکا و بریتانیا درباره عملکرد کلی نیم ساله این بانک در مورد احتمال نقض تحریم‌های ایران گفتگو می‌شود. همزمان یک روزنامه آلمانی روز چهارشنبه در گزارش گفته که آمریکا در حال تحقیق در مورد احتمال نقض تحریم‌های ایران توسط کومرز بانک آلمان است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه گذشته خواهان قطع کمک‌های مالی و همکاری‌های فنی به روند مبارزه با مواد مخدر در ایران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر دلیل این تقاضای خود را افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اعلام کرد. این سازمان میگه ایران در دو سال گذشته 1000 نفر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. یک گروه لابی بین‌المللی فعال در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز از این تقاضا دیدبان حقوق بشر حمایت کرده است. رسانه حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت میر طاهر موسوی نماینده کرج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی را تایید کردند. روزنامه کیهان چاپ تهران روز شنبه با تکرار خبر باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر بازداشت میر طاهر موسوی صحه گذاشت. منابع حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت میر طاهر موسوی را صید طلایی و دومین اقدام بزرگ امنیتی در سال جاری توصیف کردند. پیشتر وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی از بیخبری مطلق از علت و محل بازداشت میر طاهر موسوی خبر داده و نوشته بود که حدود دو هفته پیش این نماینده سابق کرج در مجلس شورای اسلامی نه به عنوان متهم بلکه به عنوان مطلع بازداشت شده است. به گفته نزدیکان شیوا نظر آهاری، ریحانه طباطبایی و ژیلا بنی یعقوب، این سه فعال مدنی و روزنامه‌نگار به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار شدند. ژیلا بنی یعقوب به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری، شیوه نظر آهاری به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق و ریحانه طباطبایی به 5 ماه حبس محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل میگه بر اساس گزارش ها به این سازمان قراره که دادگاه ارژنگ داوودی به اتهام محاربه 4 روز دیگر در تهران برگزار بشه. عفو بین الملل در اطلاعیهش گفته که ارژنگ داوودی فعال سیاسی ایرانی که از 9 سال پیش در زندانه به بند 209 زندان اوین منتقل شده و ممکن است اذیت آزار یا شکنجه شده باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه گذشته اجازه‌نامه‌ای موقت صادر کرد که به سازمان‌های غیردولتی آمریکا اجازه انتقال پول به ایران را میده. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا این مجوز موقت تا 14 مهر ماه اعتبار داره. حداکثر مبلغی که سازمان‌های غیردولتی میتونن بر اساس این اجازه نامه به ایران از آمریکا پول بفرستن $300,000 ذکر شده. این سازمان‌ها برای انتقال مبلغی بیش از $300,000 باید اجازه نامه مخصوص تقاضا کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود آورده که این اجازه نامه نمایانگر تعهد دولت آمریکا در حمایت از مردم ایران است که فاجعه زلزله بر آنها تأثیر گذاشته است. در جریان زمین لرزه آذربایجان شرقی در روز شنبه 21 مرداد ماه بیش از 300 نفر جان باختند و صدها نفر مجروح و بی خانمان شدند. گروهی از امداد رسانان داوطلب و فعالان دانشجویی و اجتماعی در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شدند. شامگاه چهارشنبه گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویی که کمک‌هایی را برای زلزله زدگان آذربایجان گردآوری کرده بودند در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده در جاده تبریز ورزقان بازداشت شدند. بنا به همین گزارش‌ها بستگان برخی دستگیر شدگان نیروهای سپاه پاسداران برای ضبط کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده از سوی فعالان داوطلب وارد عمل شده و تأکید کردند که کمک‌های مردمی باید به این نهاد تحویل داده شود. از طرف دیگه بنا به گزارش سایت سهام نیوز از آزاد شدن عده‌ای از فعالان مدنی و دانشجوی بازداشت شده در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به قید ضمانت خبر داده است. بر پایه این گزارش این افراد که برای امداد رسانی به محل رفته بودند هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز منتقل شده بودند. فرشید یزدانی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران به خبرگزاری مهر گفته که ازدواج کودکان زیر 10 سال در ایران 2 برابر شده است. او افزوده است که در سال 89 تعداد ازدواج های کودکان زیر 10 سال 716 مورد بوده که نسبت به 3 سال قبل از آن حدود 2 برابر شده است. آقای یزدانی همچنین گفته که آخرین سرشماری در سال 89 نشان میده که 342,000 کودک زیر 18 سال در ایران ازدواج کردند که 42,000 تن از آنها در زمان ازدواج 10 تا 14 ساله بودند. نتایج سرشماری سال 90 نشان میده که جمعیت استان تهران بیش از 12 میلیون نفر و جمعیت شهر تهران نیز بیش از 8 میلیون نفر است. نعمت‌الله ترکی معاون استانداری تهران با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفت با وجود کاهش رشد جمعیت در استان تهران، این استان همچنین در زمره استانهای مهاجرپذیر است. در ضمن یادآوری میکنم که جمعیت تهران که گفته بیش از 8 میلیون نفر است، این جمعیت 8 میلیون نفر فقط شب هاست. روزها جمعیت خود شهر تهران بیشتر از 8 میلیون نفر است، چون تعداد زیادی از شهروندان از شهرهای اطراف موقع روز برای انجام کار به تهران راهی می شوند. بر اساس سرشماری سال گذشته، ورامین با بیش از 500 هزار نفر و اسلامشهر با حدود 500 هزار نفر دومین و سومین شهرهای پرجمعیت استان تهران اعلام شده است. این بود خبرهایی در رابطه با ایران. بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران، در رابطه با دانمارک، از همکارم آقای علی پاشا از صفحه فیسبوک دانمارک نیوز که آقای پاشا مسئول این صفحه اینترنتی هستند. در ضمن آخرین دادهای خبری رو شما میتونید ضمن پیگیری در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز، بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دادیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز و همچنین تارنمای ایران گلوبال دات اینفو میتونید پیگیری کنید. تو غمت بهت که بگیره خودم میخندونمه. میان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. شرکت بزرگ دانمارکی 1400 تن دیگر از نیروهای کار خود را اخراج میکند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترابلدا، شرکت بزرگ وستاس، بزرگترین شرکت توربین سازی دانمارک، روز چهارشنبه گذشته از تصمیم خود مبنی بر اخراج 1400 تن دیگر از کارکنان این شرکت خبر داد. در پی تشدید بحران اقتصادی در اروپا، دینلف انگل، مدیر اجرایی شرکت وستاس دانمارک، اعلام کرد این شرکت قصد دارد به علت مشکلات اقتصادی امسال 1400 تن دیگر از پرسنل خود را اخراج کند. ساخت بزرگراه ویژه دوچرخه سواری در پایتخت دانمارک. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دویچله، مسئولان شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک در نظر دارند با گسترش مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر هزینه درمانی را کاهش دهند. در این شهر ساخت 26 مسیر پرسرعت دوچرخه سواری طراحی شده است. با استفاده از این مسیرها امکان طی کردن مسافت 15 کیلومتر از هومه تا مرکز کوپنهاگ، آن هم با سرعت متوسط 20 کیلومتر در ساعت، در 45 دقیقه فراهم می شود. رکورد گرمای تابستان در دانمارک. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، در روزهای تعطیل آخر هفته گذشته بالاترین میزان درجه گرما در تابستان امسال به ثبت رسیده است. در شهر کوپنهاگ درجه دما به 31.3 درجه رسیده است که رکورد برای سال جاری ثبت شده است. در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته بسیاری از نقاط‌های کشور هوا گرم و بالای 30 درجه سانتیگراد داشته است. اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است از روزهای آینده هوا خنک‌تر و همراه با بارندگی خواهد شد. پژوهشگران دانمارکی نسل جدید سمک‌ها را ابداع کردند. علت اصلی این مشکلات شنوایی، سن و دلیل دیگر آن قرار گرفتن در معرض سر و صدا است. در سال 1989 در شهر لینگه دانمارک نسل جدیدی از سمک‌های ارزان قیمت و نسبتاً ساده برای تولید اختراع شد. در گذشته سمک‌ها دست‌ساز بودند و موجب التهاب گوش می‌شدند. پژوهشگران دانمارکی تصمیم گرفتند سمکی با کمک طراحی رایانه تولید کنند که دستگاهی بسازند که کاملاً در مجرای گوش جای می‌گیرد. آموزش صنایع دستی به مدرسه دانمارک دوباره بازگشت. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک، مدارس دانمارک از سال جدید آموزشی صنایع دستی، آشپزی، خیاطی و نقاشی ساختمان و بنایی را به تمام دانش آموزان در تمام سطح آموزش می‌دهند. در کشورهای اسکاندیناوی مخصوصا دانمارک آموزش دانش آموزان و یادگیری سطح زندگی در مدارس بسیار فراهم می‌شود. نخست وزیر دانمارک در رژه همجنسگرایان شرکت کرد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیارید، نخست وزیر دانمارک همراه با چند تن از همراهان از دولت در اقدامی برای اولین بار صورت گرفته همانند یک شهروند در رژه همجنسگرایان در خیابان‌های کوپنهاگ شرکت کردند. 15,000 تن از همجنسگرایان روز شنبه گذشته 18 آگوست رژه سالانه خود را در کوپنهاگ برگزار کردند. سفر لطفی 6 روزه شاهزاده فردریک و پرنسس ماری به برزیل. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیارید، به گزارش تلویزیون دانمارک ولیعهد فردریک و پرنسس ماری در ماه سپتامبر به دعوت مقامات برزیل به منظور تحکیم و روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف به برزیل سفر می‌کنند. در این دیدار نیز ولیعهد دانمارک شاهزاده فردریک از شهر ساوپائولو نیز بازدید می‌کند. اقتصاد همسایگان فنلاند یعنی دانمارک، سوئد و نروژ در حال رشد است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یورو نیوز، وزرای خارجه فنلاند و اتریش روز جمعه گذشته در گفتگو با روزنامه بریتانیا تلگراف گفتند رهبران اروپایی باید برای هر احتمالی از جمله فروپاشی حوزه یورو آماده باشند. وزیر خارجه فنلاند اضافه کرد اگرچه در حال حاضر این خواسته فنلاندی‌ها به ویژه دولت این کشور نیست، اما طراحی برای احتمالات مختلف از جمله جدا شدن از پول واحد اروپایی تهیه کردند. اقتصاد همسایگان فنلاند یعنی سوئد، دانمارک و نروژ هیچ یک در داخل پول و واحد اروپایی نیستند، در حال رشد است. به زودی پرونده کشته شدن پسر افغان توسط برف در باغ وحش کوپنهاگ گزارش می شود. به گزارش اکسترابلدا به نقل از پلیس دانمارک، نتایج کالبد شکافی از پسر 20 ساله افغان ابوالفضل قربانی که در ماه ژوئیه توسط برق در باغ وحشی کشته شده در حال حاضر تکمیل شده است. این جوان که آثار گاز گرفتگی بسیاری بر روی گردن و بدنش دیده می شود بر اثر جراحات وارده جان داده است. هنوز مشخص نیست این جوان چگونه وارد حصار برق شده است. با این حال پلیس هنوز فرضیه خودکشی را رد نکرده است. فروشگاه لباس توی اسکو در سراسر دانمارک تعطیل می شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیارید، بزرگترین فروشگاه پوشاک توی اسکو بعد از تلاش فراوان و رقابت با دیگر فروشگاه تصمیم گرفت برای همیشه فروشگاه را تعطیل و به ادامه کار خود در دانمارک خاتمه بدهد. آیفون 5 روز جمعه 21 سپتامبر در آمریکا و یک هفته بعد در دانمارک عرضه خواهد شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یونان پاسته، همانند شاهد بودید که طی ماه‌های گذشته شاهد زیادی درباره زمان و پرده برداری از آیفون نسل 6 رد و بدل شده است. 12 سپتامبر به عنوان زمان برگزاری این کنفرانس تعیین شده است، اما امروز یک منبع جدید از یولن پرسن اعلام کرد اپل قصد دارد آیفون 5 را در 21 روز از ماه سپتامبر 2012 روز جمعه روانه بازار آمریکا و یک هفته بعد در دانمارک نماید. اسب‌های پلیس کوپنهاگ فروخته می شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا، پلیس کوپنهاگ در یک اقدامی تمام اسب‌های مربوط به پلیس کوپنهاگ می باشد و به فروش می رساند. نیروهای پلیس اسب سوار در کوپنهاگ به طور رسمی در تاریخ 27 نوامبر 1998 راه اندازی شده است. این اقدام برای صرفه‌جویی در هزینه بالای نگهداری اسب کمک بسیار فراوانی می کند. یولن پوستن دانمارک احمدی نژاد در سخنرانی امروز مردم ایران را علیه اسرائیل تحریک و دوباره اسرائیل را سرطان نامید. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از یولن پوستن، طبق سنت هر ساله فقط ایران اسلامی آخرین جمعه ماه رمضان در ایران روز قدس نامیده می شود. رژیم جمهوری اسلامی از مردم درخواست کرد بر علیه اسرائیل به خیابان‌ها بیایند، اما این بار به خاطر خبرهای رسیده از اسرائیل و آمادگی آنها برای حمله به تاسیسات اتمی ایران، در سخنرانی روز جمعه احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه مردم ایران را علیه اسرائیل تحریک کرد و دوباره اسرائیل را سرطان نامید. تلویزیون دیاریت دانمارک بشار اسد آماده کنارگیری از قدرت است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیاریت، مدلی جمیل معاون خسوتی سوریه گفته است بشار اسد برای متوقف کردن خونریزی بیشتر که طی 17 ماه گذشته منجر به مرگ 23 هزار تن شده است آماده کنارگیری از قدرت است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، دادگاه نروژ آندریس بوریک متهم به کشتار اسلو را عاقل و تشخیص داده است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یولن پوستن، دادگاه نروژی رسیدگی به پرونده بمبگذار و کشتار 77 نفر در حمله به یک اردوگاه جوانان در اسلو، آندریس بوریک، متهم پرونده را عاقل تشخیص داده و 21 سال حبس محکوم کرده است. همون سینه بلوری که تو داری، همون سینه بلوری که تو داری، جزال های کوه چل دختر نزاره. عزیزم برگ بیدی، برگ بیدی از چشمای سیاه دارم امیدی. Thank you. کنم، لعنت ما کن، لعنت ما کن. اگر تکت کنم از بی وفایی، اگر تکت کنم از بی وفایی، بکش خنجر سرم از تن جدا کن، از تن جدا کن. دختر فراش باشی، دختر فراش باشی، با پیرهنهای خش خشی، دختر فراش باشی، عشق و ناز میفروشی، دختر فراش باشی. عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی. اگر تو لطفی میکردی چه میشد، اگر تو لطفی میکردی چه میشد، از اون حسن جمالت کم نمیشد، کم نمیشد. اگر تو لطفی میکردی به عاشق، اگر تو لطفی میکردی به عاشق، به سردای قیامت گم نمیشد، یار گم نمیشد. دختر فراش باشی، دختر فراش باشی، با پیرهنهای خش خشی، دختر فراش باشی، بشی و ناز میفروشی، دختر فراش باشی. عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی. اگر از در زنی ما از ما مایم، اگر از در زنی ما از ما مایم، اگر هر دم زنی ما هر شام آیم، هر شام آیم. دو پایم را ببازم و تا به زانو، دو پایم را ببازم و تا به زانو، به سینه خیز بیایم ما بی وفایم، ما بی وفایم. دختر فراش باشی، دختر فراش باشی، با پیرهنهای خش خشی، دختر فراش باشی، عشق و ناز میفروشی، دختر فراش باشی. عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار، عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار، عاشقت. در این قسمت از برنامه توجه شما همراهان گرامی رو جلب میکنم به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز. پنج حقیقت شگفت انگیز درباره بدن انسان. بدن انسان آنقدر آهن دارد که میتواند یک پیچ 7 سانتی متری رو بسازد. بدن برای تولید هموگلوبین به آهن نیاز دارد تا بتواند اکسیژن را به ارگان و سلول ها برساند. کمبود آهن باعث کمخونی است. بدن انسان آنقدر چربی دارد که میتواند 7 صابون تولید کند، چون صابون از چربی ساخته میشود. 3. بدن انسان آنقدر کربن دارد که میتواند 900 مداد تولید کند، چون مداد از کربن ساخته می شود. کربن یکی از مهمترین عناصر هر موجود زنده زمین است. 4. بدن انسان آنقدر فسفر دارد که می تواند 2200 کبریت تولید کند. سر کبریت از فسفر ساخته می شود. کمبود فسفر در بدن موجب شکستگی استخوان‌ها می شود. و آخری 5. بدن انسان آنقدر آب دارد که 50 لیتر بطری را پر کند. بدن 70% آب، بدن انسان از 70% آب تشکیل می شود. اگر شما 70 کیلو وزن دارید، حاوی 49 لیتر آب در بدنتان هستید. خوراکی برای ادامه نسل آقایان. تحقیقات نشون داده مصرف گردو باروری را در مردان افزایش می دهد. مصرف 80 گرم گردو در جوانی که در جوانی از 21 سال تا 35 سال کیفیت اسپرم را افزایش می ده. مصرف گردو باعث اسید چرب غیر اشباع می شه. تحریک اسپرم را افزایش میده و موارد دیگه هم هست که این غذاهای دیگری هست مانند ماهی، روغن ماهی، دانه کتان نیز وجود داره. این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر این که موجب کاهش فشار خون و کلسترول میشه، منظورش گردوست، گردو به عنوان ضد سرطان شناخته شده، باعث استکام استخوان میشه. اسید چرب اومگا 3 موجود در گردو برای سلامت مغز و باید افزایش کیفیت مو میشود. جالب است که بدونید گردو به هضم غذا کمک میکند و برای تعادل وزن بدن مؤثره، البته برای جوان 21 تا 35 سال. کمخونی رو جدی بگیریم. کمخونی زبانی خودشون نشون میده که تعداد هموگلوبین های خون کاهش پیدا کند. هموگلوبین به گلبول های قرمز خون در حمل اکسیژن از ریه به تمام اندام های بدن کمک میکند. رنگ قرمز خون به دلیل هموگلوبین آن است. علت برخی کمخونی به تغذیه و برخی هم به تغذیه ربطی ندارد، اما با تغییر تغذیه میشود آن را درمان کرد. کمبود شدید پروتئین، ویتامین B12، اسید فولیک یا مجموعی از ویتامین و ویتامین B6 باعث کمخونی می شود. انواع نادر کمخونی به دلیل کمبود شدید دریافت مس یا عناصر دیگر رخ می دهد. شایع ترین انواع کمبود کمخونی تغذیه در کشور ما ایران کمبود آهن، پروتئین و اسید فولیک است که در دوران بارداری اتفاق می افتد. علت سوی تغذیه در دوران بارداری هم اتفاق می افتد، اما می شود با تغذیه درست درمان کرد. در موارد های می توان از تزریق خون بیمار رو درمان کرد. کم خونی علت دیگری دارد خونریزی شدید در یک عمل جراحی، اهدای خون به دفعات مکرر، برخی انگل ها، مصرف داروهای خاص، بیماری های بدخیم مثل سرطان ممکن است به وجود بیاید. نشانه از ابتلا به کمخونی، این افراد باید غذای آماده نخورند، یعنی تازه بخورند. غذای کامل صبحانه را حذف کنند و ریزخاری بکنند. از همه غذاها استفاده نکنند چون ممکن است که آهن در سایر مواد مفید در این غذاها به اندازه مفید نباشد و کمخونی ممکن است در اثر مشکلات پزشکی و دریافت یا جذب ناکافی آهن در بدن به وجود آید. تنها راه تشخیص کمخونی آزمایش خون است. اگر نسبت به کمخونی خودتون شک دارید، هرگز مقدار زیادی مکملهای آهن مصرف نکنید، زیرا دریافت زیاد آهن مسمومیت و عوارض بدی دارد. برای تشخیص کمخونی به پزشک مراجعه کنید. کمبود آهن به تنهایی علت بروز کمخونی نیست. کمخونی، فقر آهن به صورت خونریزی از دستگاه گوارش شایعی برای از دست دادن خون بیمار است. فقر آهن میتواند از بدخیمی های دستگاه گوارش، زخم معده و اثنی‌عشر، انگل ها و غیره و افرادی که مرتبا خون میدهند و در معرض کمبود فقر آهن هستند. افرادی به دلیل بیماری هایی که باید مرتب خون بدهند در معرض کمخونی هستند. افزایش نیاز در نوجوانان و خانم های باردار شایع دیگری است. علت دیگر باعث تخلیه ذخایر آهن در بدن میشه، رشد سریع در شیرخوارگی و نوجوانی و اهدای پیش اندازه خون، مصرف ناکافی آهن در غذاها. اگر گلبوله‌های قرمز بر اثر فقر آهن در دسترس سلول‌ها نباشد، مقدار آهن کاهش می‌یابد. درمانم تعیین و روش درمان عواملی مانند سن، وضعیت سلامتی و پزشکی، میزان شدت کمخونی، فقر آهن، علت ایجاد کننده آن، تحمل بیمار برای درمان بستگی دارد. اول مصرف غذاهایی که آهن بالا دارند، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، حبوبات و فراورده های مانند قرص که محتوی آهن هستند میتوانند ذخیره تخلیه شده را به حالت اول برگردانند. از عوارض این داروها ایجاد ناراحتی های گوارشی که بیمار نمیتواند تحمل کند. بهتره برای مصرف این قرص ها معده خالی باشد، همراه با آب پرتقال مصرف شود. این داروها باید دور از دسترس بچه ها باشد. در مورد تزریقی کمبود آهن را جبران می کند و در این شرایط خودسرانه عمل نکنیم. حتما به پزشک مراجع خود مراجعه کنیم. تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم نیه بهش نروشم به دست ساقی رزبون مرا به باد چه حاجت که مست روی تو باشم که مست روی تو باشم مست تو نگیام که سرز خاک برام مست تو نگیام که سرز خاک برام گفتگوی تو خیلیم به جست جوی تو باشم به جست جوی تو باشم عزیزان، حوادثی که من براتون میخونم برای بعضی شما قابل قبول نیست، بهتر بگم که ممکنه براتون قابل باور نماشه، اما اتفاقی که افتاده دعا کنیم که دوباره تکرار نشه. عمل یک نفر دلیل بر تمامی انسان هام نمیشود. جنایت پدر پاکستانی نسبت به نوزادش پلیس شهری ناحیه شرقی پنجاب گفته روز پنجشنبه در بیمارستان کودکی به دنیا آمد. وقتی پدر این کودک رو دید شوکه شد و بعد نقشه‌ای برای از بین بردنش کشید. او به خویشاوندان میگوید که کودک مرده به دنیا آمده و مراسمی براش برگزار میکنه. در طول مراسم ناگهان کودک گریه میکنه. دکتر محمد فروغ میگوید که این نوزاد با سر بزرگ خصوصیات ناهنجاری به دنیا آمده. دکتر میگه که پدر کودک از من خواست او رو از بین ببرم، منم سرش داد زدم و بیرونش کردم. چند خان پدر کودک 4 فرزند دیگر دارد و قراره که پلیس نفش قبر کنه، کالبد چکافی کنه تا علت مرگ رو متوجه بشه. اما سری میریم میزنیم به ایران و دادگاه‌های خودمون. مهریه در ایران آنقدر عجیب غریب هست که بعضی مواقع در باورها نیست. تا جدایی هم پیش نیاد کسی از تعیین مهریه ها خبر نداره. یکی از عجیبترین مهریه ها در تاریخ ایران که به دادگاه مراجعه کرده 1 کیلو بال مگس مهریه خانومه. خانومی که 70-80 سال با شوهری زندگی کرده. خانوم میگه تا نگیرم از دادگاه نمیرم. مهریه شعبه دادگاه 363 به اجرا در اومده. چشم چپ شوهر همراه با 700 سکه طلا که مهریه این خانومه. این زن خانواده شوهرم بسیار ثروتمند بودن، میخواستم محکم کاری کرده باشم. زن میگه که 3 سال بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم پایبند اخلاقیات نیست، دوباره به مهریم اضافه کردم و چشم چپ شوهرم را مهریه کردم. این زن 5000 سکه با چشم چپ شوهرش را درخواست کرد. دادگاه فقط 5000 سکه را قبول کرد، اما گفت چون چشمان شوهرش چند سال بعد به مهریهش اضافه شده قابل قبول نیست. یک زن در ایران که داشتن از هم جدا می شدن در دادگاه برای طلاق اومده بودن. مهریه زن یه توپ ورزشی معمولی بود. این زن تنیس باز مشهور ایرانی که شوهرش تصمیم گرفته به کانادا برای زندگی بره، اما زن به خاطر موقعیت ورزشیش قبول نکرد و زن با بخشیدن مهریهش یه توپ معمولی به دادگاه آمده بود که با توافق از هم جدا بشن. زن دیگری در دادگاه با وجود زندگی در کنار شوهرش از شوهرش مهریه طلب کرد. مهریه میلیاردی. زن به قاضی گفت شوهرم خیلی مهربان است، اما من حقمو میخوام. اگر توان مالی ندارد مشکل خودش است. آشنایی و عشق این دو زوج درد سر بسیار داشته، چرا که خانواده دختر قبول نمی کردن. پدر عروس 1 شرط رو پذیرفت: 24 کیلو شمس طلا 1364 سکه مهرش باشد. مادر بزرگم گفته که رسم امروز پول هم باید باشد، 1 میلیاردم وچه نقد. داماد که فکر میکرد مهریه را کی داده و کی برده، با این فکر بود که با رسیدن یک نامه از دادگاه غافلگیر شد که همسرش مهریه را میخواهد. وقتی مرد از زن دلیل اون رو پرسید، زن گفت مگر هر وقت مشکلی پیدا کردم نباید حقم رو از تو بگیرم؟ حالا اگر چه با تو زندگی کنم تو باید حق مرا بپردازی. امیدوارم که همه به این حقایی که من در آوردیست برسند. دلم رفت و یه گرمه جای امین و سکریم تو قشنگی مثل بار من دلم پر از گلایم هنوزم بی نیا بود توی این عمر شبونه منو بجش توی خونه دیدن عادت بوده پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم ما دوتا پنجره بودی گفتی که باید بمیری دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم گرگه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا من یاری بکن گرگه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا من یاری بکن تو هم منو دوباره خواب کن، دنیا یه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از روی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. دلم تا بغضم و پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟ یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه، یکم قانعم نکن. خواستم به چیزی نگم، تماجشم خواهش کنم، درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. ولی انگار غرور من شکست، اگه دلت میخواد بری اصرار من بیفایده است. از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی رو داره برای شما هموطنان گرامی روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و همینطور در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8-11 بامداد. روزهای سه‌شنبه از ساعت 21-23 برنامه اتاق پالتاک فرهنگ گفتگو برای شما از طریق اینترنت پخش میکنه که برای شنیدن کافی که به صفحه فیسبوک رادیو البرز و همینطور اطلاعی که در فیسبوک رادیو البرز روزای سه‌شنبه گنجانده خواهد شد میتونید مستقیم گوش کنید و همینطور رادیو البرز در گوشی‌های هوشمند روزای سه‌شنبه از ساعت 21-23 میتونید بحث‌های اتاق فرهنگ گفتگو رو به طور مستقیم گوش کنید. گوشی‌های هوشمند صحبت شد، شما رادیو البرز رو میتونید از طرق مختلف به طور مستقیم گوش کنید. از طریق فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان آنلاین و همینطور در بخش رادیو البرز در تارنمای ایرانی فوداد دیکو و گوشی های هوشمند، موبیل هایی که به اینترنت وصله، شما میتونید رادیو البرز رو جستجو بکنید و برنامه ما را به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای ایران info.dico به مدت یک هفته موجود هست که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. در فیسبوک برنامه ضبط شده رادیو البرز و زیر عنوان رادیو پروگرام شما میتونید برنامه روزهای شنبه و یک شنبه رو پیدا بکنید و گوش کنید. همچنان با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582012. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dicost. یادآوری میکنم که آخرین داده‌های خبری از ایران و سایر کشورهای جهان شما از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیکو، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال بکنید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. البته قبل از اینکه آهنگ رو برای شما پخش بکنم، یادآوری میکنم که هفته آینده روز پنجشنبه 30 آگوست ساعت 8 بعد از ظهر موسیقی پاپ ایرانی هست که با هنرمندان ایرانی مقیم کوپنهاگ، خانم بهار و آقای وحید موزیک ایرانی خواهند داشت در موزیک کافی سابق و در گوس بنن واقع در پشت اسکاندیناوی سنتر برنامه اجرا خواهند کرد. ورودیش هم 40 کرون هست. ساعت 8 شب هم شروع میشه روز پنجشنبه آینده. برای اینکه آدرس رو پیدا بکنید یا اطلاع بیشتری بخواید پیدا بکنید، با شماره تلفن خود بنده تماس بگیرید تا راهنمایی لازم رو بکنم که ببینم آدرس محل کجاست. شماره تلفن من هم که بارها اعلام کردم 27582212. در ضمن کنسرت خواننده محبوب مردم ایران خانم شهره روز جمعه 21 سپتامبر در فیام اسپورت آهوس برگزار میشه که شما برای تهیه بلیت یا رزرو بلیت میتونید با شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34. شماره تلفن خانم مرجان که شما بیشتر دارید، دوباره تکرار میکنم 26 29 01 34 و یا با شماره تلفن 23 61 58 57، تکرار میکنم 23 61 58 57، تماس بگیرید یا بلیتو بخرید یا میتونید رزرو بکنید و یا اطلاعات بیشتری میخواید کسب کنید با همین شماره تلفن تماس بگیرید. کنسرت شوره روز جمعه 21 سپتامبر در شهر آهوس. دی جی امید کنسرت شوره را همراهی میکنه و همچنین کامبیز هنرمند شهر ما با موسیقی آذری میزبان مهمانان خواهد بود. در ضمن نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی به کارگردانی رضا علامزاده روز جمعه 28 سپتامبر در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار میشه، البته ساعت 7 بعد از ظهر، که دکتر فریدون رحمان بعد از نمایش فیلم مستند به سوالات مهمانان پاسخ داده خواهد شد. ورودی رایگان هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 2758212 تماس بگیرید. اطلاعی اینو برنامه کتابخونه رو برای دوستان ایمیل میکنن، کسانی که میخوان این اطلاعی رو داشته باشن با ما تماس بگیرن، ایمیلشون رو بدن، ما برایشون پست الکترونیکی ارسال بکنیم. همچنین جشن مرگان از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز در شهر آهوس روز شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس سنت انگده اسکوله برگزار میشه. ورودی 100 کرون هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 2758212 تماس بگیرید. با هم یه آهنگ میشنویم، بعد میپردازم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. برد به خورشید مرا، جان دل و دین منم، جان دل و دین منم، گریه خندید منم، یار پسندید منم، یار پسندید منو، یار پسندید منو. دیدار خوشش تابته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا. بده مجده بده مجده بده یا پسندید مرا یار پسندید مرا سایه او گشتم رو سایه او گشتم رو برد به خورشید مرا برد به خورشید مرا جان دل و دید منم جان دل و دید منم گریه خندید منم یار پسندید منم یار پسندید مرا یار پسندید مرا دیدار خوشش تافته در دیده من آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا دیدمش و دید مرا پردازم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. لیگ برتر فوتبال ایران هفته پنجم روز پنجشنبه و روز گذشته دنبال شد. راهن تهران موفق شد که فولاد خوزستان رو 2-1 شکست بده. سایپا موفق شد که تیم هرمزگان رو 1-0 شکست بده. پیکان هم 1-0 سپاهان رو شکست داد. پرسپولیس و استقلال که روز گذشته بازی رو انجام دادن نتیجه 0-0 شد. در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. مثل کرمان موفق شد داماش گیلان رو 1-0 شکست بده. فجر سپاسی با گهر زاگرس 0-0 شدن. زباهم موفق شد که تراکتور سازی رو 3-1 شکست بده. نفت تهران در انزلی مقابل مالوان این شهر 3-1 پیروز شد. نفت آبادان هم 2-1 سوای قم رو شکست داد. جدول لیگ برتر فوتبال ایران سپاهان با 6 بازی 13 امتیاز. ببخشید من گفتم لیگ برتر فوتبال ایران هفته پنجم، هفته ششم روز پنجشنبه و جمعه برگزار کردن. سایپا با 6 بازی 13 امتیاز داره. نفت تهران در رتبه دوم با 11 امتیاز. فجر سپاسی با 11، مالوان هم با 11، تراکتور سازی هم با 11. رده دوم تا پنجم هستن با تفاضل گل‌های مختلف. و تیم استقلال تهران از 6 بازی 9 امتیاز در رده دهم هست و پرسپولیس تهران در رده 15 است با 5 امتیاز با 6 بازی انجام شده. دیدار تیمای استقلال و پرسپولیس تهران با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. بازی نچندان جذاب دو تیم عصر روز گذشته در حضور نزدیک به 90,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در نیمه اول در پی 75 دیدار این دو تیم که روز گذشته برگزار شد، پرسپولیس تهران موقعیت‌های بهتری را به دست آورد اما نتونست دروازه رقیب آبی پوش خودش را باز کنه. نیمه دوم نیز با برتری نسبی پرسپولیس همراه بود. استقلال نیز موقعیت‌هایی را روی دروازه سرخ پوش خود خلق کرد اما مهاجمان این تیم در گلزنی ناکام بودند. البته این بازی که به داوری محسن ترکی برگزار شد حاشیه‌ای داشت که تماشاچی‌ها با پرتاب گوجه و بطری آب به داخل زمین مانع از ادامه بازی شده بودند که برای دقایقی بازی توسط داور قطع شده بود. اما آقای مجید نامجو مطلق در مورد بازی دیدار استقلال پرسپولیس روز گذشته گفتگویی را با دوچه وله داره که این گفتگو رو برای شما انتخاب کردیم که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. بله، گفتگوی ورزشی. نخستین شهرآورد پایتخت ایران در فصل جدید لیگ برتر روز جمعه 24 اوت با تساوی بدون گل میان استقلال و پرسپولیس به پایان رسید. مجید نامجو مطلق، ملی پوش سابق ایران و بازیکن پیشین این دو تیم، در گفتگو با همکارم فرید اشرفیان از علل نارسایی های این دربی میگوید. آقای نامجو مطلق، روز جمعه 24 آگوست شهرآورد پایتخت دیگری میان دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران برگزار شد اما این بازی در مقایسه با سایر شهرآوردها در تاریخچه فوتبال دربی های تهران نسبتاً ضعیف به نظر آمد. تحلیل کلی شما از این دیدار چیه؟ راجع به بازی من عرض کنم خدمتتون که خب من تحلیل فنیم به این صورته که این دو تا تیم در واقع با یه ترسی نسبت به نتیجه وارد زمین شده بودن و اونم دلیل داشت، به دلیل اینکه خب تیم پرسپولیس تو این 5 هفته شروع لیگ برتر کیفیت خوبی رو نداشته. این تیم در واقع با 4 امتیاز در انتهای جدول هستش. تیم استقلال هم با توجه به موقعیت و خریدهایی که داشته و بازیکنایی که در اختیار داشته متاسفانه هنوز از اون آمادگی لازم برخوردار نیست، بازی جذابی رو به نمایش نذاشته و در واقع انتظارات طرفدارای این دو تا تیم از این تیم خیلی بالاست، به دلیل اینکه این هزینه زیادی کردن، بازیکنهای بسیار گران قیمتی رو در خدمت گرفتن و انتظار از این دوتا تیم خیلی بالاتر از کیفیت بازیشون بود. همین مسئله باعث شد که من فکر میکنم هر دوتا تیم با یه استراتژی که اول گل نخورن و در واقع بتونن از موقعیت هایی که نصیبشون میشه حد اکثر استفاده رو بکنن و به همین دلیل من فکر میکنم یه مقدار اون شهامت فوتبال تو این دوتا تیم وجود نداشت. دوتا تیم در واقع بی‌محابا به آب آتیش نمیزدن، خیلی با استرس و احتیاط بازی میکردن، چون همونطور که میدونیم نتیجه این بازی توی روند کاری این دوتا تیم خیلی تاثیرگذاره و هر دوتا تیم به اعتقاد من قصد داشتن که این بازی رو نبازن و همین دلیل شد که یه مقدار از کیفیت بازی پایین بیاد. همونطور که شما فرمودین، من فکر میکنم توی این 5-6 سال اخیر این ضعیف‌ترین بازی این دوتا تیم بود، دربی بود و در واقع نتونست انتظارات دربی رو برآورده کنه، نتونست انتظارات دوستداران فوتبال رو برآورده کنه و یه بازی بسیار ساکن بود. یعنی تنها چیزی که ما تو این بازی مشاهده نمی‌کردیم سرعت بازی بود، چیزی که الان تو فوتبال روز دنیا به عنوان مهمترین اسلحه به کار میره. در واقع سرعت دادن به توپ و سرعت دادن به بازی میتونه برای در واقع هر تیمی خطرناک باشه. ما امروز یه فوتبال خیلی ساکن دیدیم که حتی در واقع با توجه به آمار و ارقام بازی هم نمیتونیم بگیم که کدوم تیم از کدوم تیم بهتر بود. بله آقای نامجو مطلق، سوال واقعا همینجاست. در حالی که استقلال بر روی کاغذ گرانترین و کارآمدترین سرمربی فوتبال ایران رو به خدمت گرفته و پرسپولیس نیز با مانوئل خوزه یکی از مربیان نسبتاً سابقه داری رو استخدام کرده، آیا این دو مربی سرشناس نتونستن این تفکرات روز فوتبال جهان رو همونطور که شما اشاره کردین، سرعت بازی، مالکیت توپ به بازیکناشون انتقال بدن که ما در این بازی یه ذره از این فوتبال روز جهان رو بتونیم ببینیم؟ آیا این هدر کردن بیت المال که اینقدر پول خرج میشه برای مربیان و بازیکنان و از آخر سر چنین دستاوردی به فوتبال ایران ارائه میشه؟ ببینید، من زیاد موافق با هدر دادن بیت المال نیستم، چون ورزش فوتبال ورزشی است که خیلی طرفدار داره، خیلی مردم دنبالش هستن، به خصوص توی ایران که واقعا مردم بی نهایت به این رشته ورزشی علاقمند هستن و در واقع میتونه زندگیشون رو تحت شعاع قرار بده. یعنی خیلی اتفاقات خوب ممکنه با این فوتبال بیفته و خیلی شرایط برای روحیه مردم ایران میتونه تاثیرگذار باشه. پس من فکر می‌کنم تو جایی که ما میتونیم شادابی رو نشاط تو به جامعه بدیم، هزینه کردن مثلا مالی زیاد نمیتونه در واقع بهش ایراد گیره. ولی از نظر بود فنی من با شما کاملا موافقم. یعنی واقعا دو تا مربی که پرسپولیسیار هستن، دو تا مربی که تجربه زیادی دارن و در واقع به علم روز فوتبال هم آشنا. حالا شما با یه مربی صحبت میکنین که کمترین اطلاعاتو داره، ولی اعتقاد من این هستش که الان مربیای ایرانی خیلی دنبال پیگیری علم جدید فوتبال هستن و مربی خارجی هم که به ایران میان دقیقاً باید این پالتورها رو داشته باشن. قطعاً این موارد کار میشه با بازیکن‌ها، ولی من اعتقادم این هستش که همونجوری که اولش گفتم، چون هر دو تا مربی نتیجه خوبی نگرفتن تو این 5 تا بازی و انتظارات رو برآورده نکردن، یه مقدار تو تفکراتشون محتاط بودن. مربی خب دوست داره سرعت تو بازی باشه، مالکیت تو باشه، خلق موقعیت باشه، همه اینا هم کار میکنن، ولی من فکر میکنم تو این بازی به خاطر شرایط دو تا تیم یه مقدار تو تفکراتشون احتیاط بود. یعنی خیلی دنبال این بودن که فضای مناسب به تیم مقابل ندن، خیلی دنبال این بودن که موقعیت به تیم مقابل ندن و همین مسئله باعث شد که تو ذهن بازیکن‌ها همین مسئله جا بیفته. آقای نامجو مطلق عزیز، حرف شما کاملا قبول که در قدم نخست در شهرآورد پایتخت هیچ تیمی نمیخواد ببازه، اما اگر به خاطر بیاریم دربی های تهران در حدود 20 سال پیش، 30 سال پیش یا حتی همین 15 سال پیش، یک شور و شوق و شهامت و عشق دیگه‌ای مشاهده میشد در میان بازیکنان و یک احساسات دیگری نیز شکوفا میشد در چارچوب این دربی، اما این بار انگار نه انگار که دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران مقابل هم قرار گرفتن. خب من اعتقادم اینه که تو دوره‌ای که ما بازی می‌کردیم، خب می‌دونین قرارداد مالی به این صورت نبود و در واقع اصلا پولی تو فوتبال نبود، ولی اون عشق و علاقه‌ای که بین بازیکن‌ها بود، اون تعصبی که بین بازیکن‌ها بود و اون حس علاقه‌ای که بازیکن‌ها نسبت به تماشاگرانشون داشتن و واقعا براشون یه وظیفه بود که با تمام وجودشون بازی کنن به خاطر خوشحال کردن اون قشر تماشاگرایی که علاقه‌مند به این تیم هستن و ما همه تلاشمون رو می‌کردیم که طرفدارامون خوش خوشحال از استادیوم برم بیرون، یعنی یه موج شادی توی طرفدارامون به وجود بیاریم. و من فکر می‌کنم اون موقع شرایط به مراتب بهتر بود. حالا شما خیلی مثالتون رو دورتر دارین، تو همین 4-5 سال پیش هم سطح کیفی مسابقات دربی بسیار بالاتر از این دربی که ما شاهد بودیم بود. و در واقع من فکر می‌کنم با توجه به بازیکن‌های بزرگی که دو تا تیم داشتن، باید سطح بازی، سطح تاکتیک بازی، یعنی من اعتقادم اینه که این بازی اصلا تاکتیک نداشت، این تاکتیک مشخصی نداشت. شما اگه 90 دقیقه بازی رو نگاه می‌کردین، بالاخره تاکتیک یعنی اینکه یه کاری رو شما از قبل تمرین کرده باشین و نمونه‌شو تو زمین حداقل 2-3 بار انجام بدین که نشون داده بشه شما تو این مسئله کار فنی کردین. ولی ما حتی یه صحنه کوچیکم ندیدیم که دو بار تکرار بشه، یعنی این چه اصلا تاکتیکی توی بازی وجود نداشت و بازی خیلی در واقع سطح پایین برگزار شد. توی این زمینه من با شما کاملا موافق هستم. هنوز در ابتدای فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران هستیم. دربی پایتخت ایران نماینگر چه چیزی میتونه باشه برای این فصل از فوتبال لیگ برتر ایران؟ ما ببین باید این مسئله رو در نظر بگیریم که لیگ ایران تازه 3-4 هفته از شروع شده، شروع لیگ هستش و توی ایران در واقع اون زمان برای آماده سازی فراهم نیست. به دلیل اینکه خیلی از تیم‌ها بر اساس قواعد در واقع تیمداری تیم نمی‌بندن. خیلی باشگاه هستن که در روز مونده به بازی رو تازه شروع میکنن، مثلا تیم راهن رو من مثال براتون بزنم، تا 15 روز مونده به بازی اصلا تکلیفش مشخص نبود، تیم گهره زاگرس در واقع شرایطش معلوم نبود و خیلی معدود تیم ها هستن که بر اساس اصول حرفه‌ای شروع به آماده سازی تیم میکنن. و به همین دلیل من فکر میکنم توی ایران شروع بازی ها ملاک نمایشگر تیم ها نیست، یعنی تو شروع مسابقات تو همه جای دنیا وقتی شما به موقع شروع کنید، به موقع تمرینات بدنسازی رو بکنید، به موقع بازیه دوستانتون رو برگزار میکنید و تو شروع مسابقات در واقع کیفیت لازمتون رو نمایش میذارید. ولی چون تو ایران غالب تیم ها این شرایط رو ندارن، یعنی تو پسته نقل و انتقالات خیلی دیر تیم میبندن، اردوهای تدارکاتیشون رو خیلی دیر برگزار میکنن و تا هفته چهارم پنجم ششم بازی ها به اعتقاد من زمان هماهنگی تیم هاست. یعنی من امیدوار هستم که بعد از این تیم ها تو لیگ برتر کیفیت فنی بهتری رو به نمایش بذارن و بتونن در واقع نمایانگر لیگ پربار فوتبال ایران باشن. پرسش پایانیمون در این گفتگو آقای نامجی مطلق، چه فصلی رو برای تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس جدا از هم پیش بینی میکنین؟ بله، من اعتقادم اینه که با توجه به شرایطی که دو تا تیم دارن، تیم های استقلال و پرسپولیس از هفته 6م، 7م، 7م، 8م به بعد شرایط خوبی پیدا میکنن و در آخر فصل من فکر میکنم باز قهرمانی بین تیم های استقلال، سپاهان، حالا تراکتورسازی و پرسپولیس هستش. دویچه وله. کمیته بین المللی المپیک برگزاری انتخابات برای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ایران را غیر قانونی دانسته. پیشتر فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در مورد برکناری رئیس قبلی این فدراسیون در ایران خواهان توضیح شده بود. خسرو قمری در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری ایران که وزارت ورزش آن را تشکیل داد به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. این در حالی است که کمیته بین المللی المپیک برگزاری انتخابات از سوی وزارت ورزش و امور جوانان ایران را غیر قانونی دانسته. این وزارتخانه اما فقط یک روز پس از برگزاری انتخابات فدراسیون قایقرانی مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری را نیز تشکیل داد. غیر از ماجرای هشدار کمیته بین المللی المپیک به ایران درباره منع مداخله دولت در انتخابات، فدراسیون دوچرخه سواری با مشکل مضاعفی هم روبرو است. پیش از المپیک لندن، فدراسیون جهانی دوچرخه سواری خواستار دادن توضیح ایران در رابطه با برکناری علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شده بود. وزارت ورزش هم پاسخ داد که زنگی آبادی خودش استعفا داده است. اما رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری این جواب را قانع کننده ندانسته و حکم تعلیق دوچرخه سواران ایران را به اجرا درآورد. او در نامش به وزارت ورزش نوشت: متاسفیم به اطلاع برسانیم که توضیحات شما، یعنی توضیحات وزارت ورزش ایران، شرایط مطرح شده در نامه ما را برآورده نمی کند. ما موظف هستیم که حکم تعلیق را به اجرا در بیاریم. مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری نیز مانند فدراسیون قایقرانی بدون حضور نماینده کمیته ملی المپیک ایران برگزار شد. مسئولین این کمیته همسو با کمیته بین المللی المپیک مخالف شکل گیری مجامع انتخاباتی توسط وزارتخانه هستند. با توجه به مصاحبه سید مهدی هاشمی عضو هیئت اجرایی کمیته المپیک و اعتراض او به آنچه رفتار نامناسب وزارت ورزش نامیده، به نظر میرسه این رویه در انتخابات فدراسیون کشتی هم ادامه پیدا کنه. در مجمع فدراسیون دوچرخه سواری، اسخر خالقی سرپرست پست دبیری این فدراسیون در حالی به استعفای علی زنگی آبادی از ریاست فدراسیون اشاره کرد که خود زنگی آبادی این موضوع را رد کرده و به خبرگزاری های داخلی گفته که پس از برکناریش توسط وزیر ورزش متن استعفانامه را امضا کرده است. اما حمید سجادی معاون وزیر ورزش با مطلوب ارزیابی کردن اوضاع انتخابات به خبرنگاران گفته است انتخابات فدراسیون قایقرانی با نظمی فوق‌العاده برگزار شد. در دوچرخه سواری نیز قسمت شد تا یکی از قهرمانان که هم دوره خود من نیز بود با عنوان رئیس جدید قبول زحمت بکنه. در این انتخابات نیز مانند اغلب انتخابات ورزشی که وزارت ورزش و پیش از آن سازمان تربیت بدنی برگزار کردن، رقیب گزینه دولت از حضور در انتخابات کنارگیری کرد. علی رضوی گفت که تصمیم گرفته بودن نامزد شوند، اما با توجه به برنامه های آقای قمری انصراف خودم را از انتخابات اعلام می کنم. در ادامه اما با درخواست خود خسرو قمری و مذاکرات حمید سجادی، آقای رضوی انصرافش را پس گرفت تا انتخابات از حالت تک نفره خارج بشه. رضوی اما به جای تلاش برای جمع‌آوری آرا بر ضد خودش تبلیغ کرد و گفت: شنیدم که تماسایی گرفته شده با رؤسای هیئت‌ها که به من رأی بدن. همینجا اعلام میکنم این مسئله از طرف من نبوده است. پیش از سید مهدی هاشمی، شاهرخ شهنازی دیگر عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز با اشاره به ارسال نامه از سوی کمیته بین المللی المپیک خطر تعلیق ورزش ایران را جدی دانسته بود، اما در نهایت رأی‌گیری فدراسیون دوچرخه سواری هم انجام شد و خسرو قمری با 40 رأی از 42 رأی انجام شده به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. علی رضوی نیز 2 رأی آورد. قمری که پیش از این با عنوان سرپرست فدراسیون فعالیت میکرد، با اعلامی که فدراسیون تحت امر او ترجیح میده سرمربیان تیمهای ملی مردان و زنان ایران زن و شوهر باشند، خبرساز شده بود. او گفته بود که این فدراسیون در جستجوی یک زوج خارجی است تا هدایت رکاب زنان ایرانی را بر عهده بگیرد. ایران در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان سوم شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در پایان رقابت‌های جهانی رشته در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، به یک مدال طلا، 6 مدال برنز دست یافت. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در روز اول این رقابت‌ها علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم به دور نهایی را یافت. او توانست مقابل روسلام سوزکایف از کشور جمهوری آذربایجان به پیروزی برسد و به مدال طلا دست پیدا کند. سمیر یاوری، کشتیگیر وزن 58 کیلوگرم، نیز در مسابقه ردبندی با کشتیگیر از گرجستان کشتی گرفت و به مدال برنز دست یافت. دیگر کشتیگیر ایرانی که مدال برنز را از آن خود کرد، رضا مظفری بود که در وزن 69 کیلوگرم در مسابقه ردبندی با شکست دادن صبری صبریوف از بلغارستان روی سکوی سوم این وزن ایستاد. آخرین مدال برنز روز اول این رقابت ها حسین شهبازی در وزن 85 کیلوگرم از آن خود کرد. او این پیروزی را در کشتی مقابل کشتیگیر از بلغارستان کسب کرد. روز دوم و پایانی این رقابت ها هم برای تیم ایران 3 مدال برنز برمغان آورد. صابر خانجانی در وزن 46 کیلوگرم، حسین روزبه کشتیگیر وزن 63 کیلوگرم و نهایتاً علی اصغر اکبری در وزن 100 کیلوگرم مدال‌های برنز را از آن خود کردند. نتیجه تیمی این رقابت‌ها برای جوانان در سطح جهان برای ایران مقام سومی بوده است. تیم ایران با مجموع 60 امتیاز بعد از روسیه با 77 امتیاز و آذربایجان با مجموع امتیاز 74 در جایگاه سومی جهان قرار گرفت. تو همین جا بیای معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادی سرگشت شما در چه هوایی گر صورت بی صورت معشوق ببینین هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شما این ای قومه